Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o kolejnych nagraniach rozmów podsłuchanych w restauracji Sowa i Przyjaciele, niezadowoleniu w brytyjskiej partii konserwatywnej po wcześniejszych wyborach i o pikniku charytatywnym w szkole dla niewidomych dzieci w podwarszawskich Laskach. Kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele publikuje TVP Info. Podobnie jak na taśmach ujawnionych wczoraj, jednym z głównych bohaterów jest ksiądz Kazimierz Sowa. Ponadto na nagraniach pojawiają się minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński, biznesmen Jerzy Mazgaj oraz wieloletni rzecznik rządu i bliski współpracownik Donalda Tuska Paweł Graś. Rozmowy dotyczą m.in. obsady stanowisk, rozliczeń finansowych oraz biskupów. Joachim Brudziński z PiS-u mówi, że to kolejna odsłona wcześniejszych nagrań dokonanych w tym samym lokalu. Jest to też niezwykle ważne, że obok księdza Sowy na tych taśmach są nagrani wysocy urzędnicy państwowi, prezesi spółek Skarbu Państwa, minister Skarbu Państwa, którzy kuglują i knują i układają różnego rodzaju układanki personalne, okraszone to wszystko jeszcze dosyć specyficznym językiem. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski uważa, że taśmy powinny być do dyspozycji prokuratury. To prokuratura powinna mieć te taśmy i tylko prokuratura powinna nimi dysponować, a widać, że to dziennikarze mają. Nagrania, które ujawniła stacja, pochodzą z 2014 roku. Ksiądz Kazimierz Sowa napisał wczoraj, że nie zamierza się tłumaczyć z faktu, że czasem spotka się ze znajomymi przy okazji ich imienin. Przeprosił natomiast za przekleństwa, których używał w podsłuchanych rozmowach. Decyzją metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego duchowny ma wrócić do archidiecezji krakowskiej, do której przynależy. Ksiądz Sowa od lat mieszka w Warszawie. Katowicka policja zapobiegła ustawce pseudokibiców w okolicach Spodka. Wczoraj wieczorem około 20:00 patrol zauważył kolumnę około 25 aut, która jechała z Gliwic w kierunku Katowic, informuje Magdalena Wiśniewska ze śląskiej policji. Policjanci przypuszczali, że mogą to być pseudokibice. W tym czasie policjanci kontrolowali przejazd kolumny samochodów, która, jak się okazało, właśnie dojechała na ulicę Chorzowską w Katowicach. W pewnym momencie uczestnicy nielegalnego zbiegowiska zatrzymali się przy centrum handlowym i zablokowali drogę. Grupa około 200 zamaskowanych kominiarkami osób wybiegła z aut i zaczęła palić flagę jednego ze śląskich klubów. Jak się okazało, w maju flaga ta została skradziona właśnie z pomieszczeń klubu. Pseudokibice palili ponadto kilka razy. Mężczyźni spłoszeni przez jadącą na sygnale karetkę wsiedli do samochodów i odjechali. Policjanci nagrali całe zdarzenie. Trwa identyfikacja biorących w nim udział osób. Policja nie ujawnia, o kibiców jakiego klubu chodzi. Po wcześniejszych wyborach na Wyspach Brytyjskich konflikt w rządzącej partii konserwatywnej. Winą za utratę większości w parlamencie obarczana jest premier Theresa May. Szefowa rządu spogląda w przepaść, pisze The Times. Z kolei Financial Times podkreśla mobilizację prounijnego skrzydła torysów. Ostatni okręg, w którym wyniki ogłoszono oficjalnie. W Kensington nigdy w historii nie wygrała lewica. Aż do teraz. Nikt nie pamięta premiera, który zwołuje wybory i tak przegrywa. To moralna porażka. Mówi mi profesor Kevin Ferriston z London School of Economics. Dziś jest bezpieczna, ale nie na długo, tłumaczy Daily Mail, jeden z wysoko postawionych polityków stronnictwa. Na krótką metę do końca roku jest chyba bezpieczna. Na starcie negocjacji brexitowych nie będzie raczej prób jej usunięcia. The Times pisze, że wiele osób w partii jest niezadowolonych, że musi się ona dogadywać z północnoirlandzką DUP w sprawach obyczajowych bardziej konserwatywną niż torysi. To przywódczyni szkockiego odłamu partii konserwatywnej Ruth Davidson. Jest parę rzeczy ważniejszych dla mnie od partii. Jedną jest nasz kraj, a inną prawa mniejszości seksualnych. Zażądałam tu od Theresy May gwarancji. Media skupiają się na losach ministra skarbu Filipa Hammonda. Po wygranych wyborach Theresa May miała mu wręczyć dymisję. Teraz osłabiona obiecała większą rolę w procesie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A więcej o sytuacji na Wyspach po wyborach już za kilka minut w raporcie o stanie świata. Cel: kupno wyposażenia gabinetu logopedycznego potrzebnego niewidomym uczniom. Trwa rodzinny piknik charytatywny w szkole podstawowej i gimnazjum w Laskach pod Warszawą. Można wziąć udział w przyspieszonym kursie Braille'a i nauczyć się rysunku brajlowskiego. Dorota Gronowska, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Niewidomych w Laskach. Głównym takim celem to jest zebranie pieniędzy na gabinet logopedyczny do naszej szkoły. Można kupić cegiełkę. Dostaliśmy mnóstwo cennych rzeczy, które będziemy licytować. Zofia Paszkowska, prowadzę rysunek brajlowski. Jest to przekładanie trójwymiarowej rzeczywistości, którą dzieci oglądają rękami, na rysunku. Po prostu się rysuje różne kształty. Jakby się chciało narysować koło kredkami, tylko że to jest po prostu wyczuwalne. Ewa Nowacka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Mamy taki taki skrócony kurs Braille'a. Zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli od pokazania, na czym polegają poszczególne literki. Napisałem alfabet ze ściągawką, pisałem tak, że zapamiętałem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i klikałem na maszynę poszczególne litery. Właśnie teraz rozpoczyna się aukcja charytatywna przekazanych na rzecz Szkoły Darów. Można wylicytować m.in. piłkę siatkową z podpisami zawodników Złotej Polskiej Reprezentacji, płyty T-Law z autografami oraz dwa bilety na wieczorny mecz Polska-Rumunia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od zachodu w głąb kraju idzie strefa deszczu i burz. Wieczorem padać i grzmieć będzie już na wschodzie. Nad morzem 18 stopni, w centrum 24 do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 1399. 49 cali LG Smart TV Wi-Fi za 1999. Smartphone Kiano 5 cali Dual SIM za 299 i do 50 rat bez żadnych kosztów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Odkryj nowy wymiar przestrzeni, nowy wymiar emocji, nowy wymiar technologii w nowym SUV-ie Peugeot 5008. 7 miejsc, nowatorskie rozwiązanie Peugeot iCockpit oraz inteligentny system Advanced Grip Control sprawią, że każda podróż będzie esencją przyjemności. Zapraszamy na drzwi otwarte do salonów Peugeot od 9 do 11 czerwca. Przyjdź i poznaj nowego SUV-a Peugeot 5008. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd. W łatwym kredycie 50 na start. Polo. Zasługujesz na pewność. Szczegóły sprawdź w salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Co się stało w Wielkiej Brytanii? Premier Theresa May wygrywa wybory, ale losy jej rządu zależą od północnoirlandzkich unionistów. Czego będą od niej chcieli za poparcie? Do czego doprowadzi konflikt państw arabskich z Katarem? W rocznicę wojny sześciodniowej rozmawiamy z jej uczestnikiem po polsku. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Północnoirlandzka grupa Therapy na początek raportu o stanie świata. Dlaczego Północna Irlandia stała się nagle ważna nie tylko dla Zjednoczonego Królestwa, ale dla całej Europy? Za chwilę. Terapia natomiast, i to wstrząsowa, najlepiej w tym rytmie powyżej, z pewnością przydałaby się brytyjskiej premier, wielu innym brytyjskim politykom po czwartkowych wyborach, które wywróciły scenę polityczną w tym kraju. Konserwatyści stracili większość absolutną, będą rządzić przy udziale właśnie północnoirlandzkiej demokratycznej partii unionistycznej, która wygrała wybory w swojej części Zjednoczonego Królestwa. Dlaczego to wszystko się stało? A może jeszcze ważniejsze pytanie, co teraz będzie? Na te kluczowe, jakże ważne pytania odpowiedzą moi goście. Dr Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. I nasza redakcyjna koleżanka Agata Kasprolewicz z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, która właśnie wróciła z Belfastu, a wcześniej obserwowała wybory w Szkocji. Witam cię. Dzień dobry. Może zacznijmy właśnie od tego pytania, które wszyscy sobie stawiają. Odpowiedzi są różne. Co poszło nie tak dla konserwatystów? To miały być wybory nie do przegrania. Wydawało się, nie ma przeciwnika. No to ja odpowiem ironicznie. A dlaczego uznajemy, że je przegrali? To znaczy nie odnieśli sukcesu takiego, jakie mieli odnieść, ale zacznijmy od danych podstawowych. 2,5 miliona nowych głosów. Udział w puli głosów podwyższony z 37% do 42%. Najlepszy wynik od kilkudziesięciu lat. Wynik, który w każdych innych wyborach dałby miażdżące zwycięstwo. No ja jeszcze mogę dodać, że w 97 roku Tony Blair, kiedy zmiażdżył partię konserwatywną i zdobył miażdżącą przewagę w Izbie Gmin, zdobył chyba 500 czy 600 tysięcy mniej głosów niż również Theresa May. Margaret Thatcher w swoich najlepszych wyborach nie przebijała tego wyniku, który osiągnęła pani May. No dobrze, to zmieniamy temat audycji. Dlaczego tak dobrze poszło konserwatystom w tych wyborach? Nie no, powiedziałem tak, już odrzucając tą konwencję pół żartem, pół serio, że naprawdę konserwatyści wypracowali dobry wynik, natomiast Lejburzyści wypracowali względnie jeszcze lepszy, aczkolwiek nie w kategoriach absolutnych. I to spowodowało, że te wyniki się wyrównały. To może tak powiedzmy sobie szczerze, że oczywiście wygrali konserwatyści wybory, natomiast oczywiście przegrali kampanię, prawda? Tak, tutaj absolutnie. Co do tego wątpliwości nie ma. To dlaczego przegrali tą kampanię? Ponieważ kampania była prowadzona z założenia, że jest z góry wygrana i to była podstawa strategii kampanijnej i niestety nie zmieniono tego w odpowiednim momencie, a dodatkowo dyskontując tą oczywistą, nie dającą się usunąć miażdżącą wygraną, oczywiście tutaj mówię o samej logice kampanii, dołożono do tego jeszcze pakiet wyjątkowo bolesnych reform, które nie były odpowiednio przygotowane i które, co kluczowa rzecz, uderzały w kluczową kohortę wyborców z punktu widzenia partii konserwatywnej, czyli w osoby starsze. Tu mówimy o takim pakiecie zmian, który ogólnie został barwnie nazwany przez prasę popularną i opozycję podatkiem od starości, tudzież aż podatkiem od demencji. I to polega na tym, że to było niemalże, no można powiedzieć, strategia samobójcza, prawda? W pewnym momencie przyjęta. Takim najbardziej oburzającym elementem tego było to, że ludzie, którzy znajdują się w domach starców i których dochody i zasoby przekroczą 100 tysięcy funtów, będą musieli płacić za pobyt w domu starców. To nawet nie chodziło o dochody i zasoby takie rozumiane gotówkowo, bo to jeszcze myślę byłoby do przełknięcia, ponieważ wtedy ten podatek by uderzał w osoby autentycznie bardzo zamożne. Tylko chodzi o całą masę majątkową, włączając to domy, mieszkania. Tak. A pamiętajmy, że na przykład w południowo-wschodniej Anglii, gdzie mieszkają nie tylko miliarderzy z Zatoki Perskiej albo z Rosji, przeciętne mieszkanie czy przeciętny dom, naprawdę niczym się nie wyróżniające, zdecydowanie przekraczają tą sumę. Dobrze, to jest jedna rzecz. Jeszcze dalej pana doktora poproszę o komentarz. Jeremy Corbyn. To co jest na pewno przegraną, tym elementem jasnej przegranej nie tyle torysów, co byłego rządu i byłej ekipy rządowej, to jest osobista przegrana pani May, ponieważ ona starała się o ustanowienie... Ona była twarzą tej kampanii też. Nie tylko. Również była premierem, który został objął władzę w wyniku tak zwanej koronacji. To znaczy nie musiała przejść żadnej weryfikacji wyborczej i teraz miała ten mandat osobisty uzyskać i oczywiście to jej się definitywnie nie udało. To jest ważne, co pan powiedział, bo z tego wynika, że tematem tych wyborów nie był Brexit. To już wiemy z perspektywy historycznej. Prawda? Ale nie to zdecydowało o tym, jak ludzie głosowali. Nie Brexit również. I nie zamachy. To znaczy, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę manifesty wyborcze partie ogłosiły w trzecim, czwartym tygodniu wyborów, kampanii wyborczej, czyli w połowie. I do momentu ogłoszenia manifestów tematem wiodącym był Brexit i ta tematyka zasadniczo bardzo dobrze niosła panią May, jej ekipę i całą partię konserwatywną na podstawie bardzo klarownego też kontrastu pomiędzy kompetencjami, nazwijmy to kompetencjami z zakresu zarządzania państwem i doświadczeniem w tym zakresie, które tutaj bardzo jasno też tworzyło kontrast na rzecz partii konserwatywnej. Natomiast w momencie, kiedy ogłoszono manifesty i okazało się, że tam w tych manifestach są różne takie bomby psychologiczne typu podatek od starości, to kompletnie zmieniło ton kampanii. Mhm. Nakierowało na kwestie społeczne i ten bardzo pozytywny brexitowy kontrast na rzecz partii konserwatywnej zmienił się w swoje dokładne przeciwieństwo, ponieważ Corbynowi można zarzucać bardzo wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że nie jest osobą o ogromnej wrażliwości społecznej i jest absolutnie osobą w tym zakresie bezkompromisową od 40 lat jako poseł Partii Pracy. Do Corbyna może zwrócimy, natomiast ja bym chciał, żeby Agata opowiedz o drugiej przegranej, czyli Nicola Sturgeon. Też wygranej przegranej, dlatego że Nicola Sturgeon te wybory w Szkocji wygrała. Szkocka Partia Narodowa zyskała największy procent poparcia, 35 mandatów. No ale jeżeli porównamy to do tego wyniku z 2015 roku, kiedy szkoccy nacjonaliści stali się takim hegemonem w Szkocji, kontrolując 56 okręgów wyborczych, no to rzeczywiście SNP te wybory, wygrywając je, tak naprawdę przegrało. I myślę, że Szkocja też jest takim koronnym dowodem na to, że Brexit nie był ważny w tej kampanii, bo gdyby był ważny, a przecież Szkocja zagłosowała przeciwko Brexitowi, przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to pewnie też to poparcie dla SNP byłoby większe, no bo właśnie Szkocka Partia Narodowa. A tymczasem wielkie poparcie dla pani Ruth Davidson. Dla pani Ruth Davidson. Największy sukces konserwatystów w Szkocji od 1983 roku. Żartobliwie od czasów Margaret Thatcher na Szkocję mówiono strefa wolna od torysów, Tory Free Zone. Co oczywiście było bardzo mocno przesadzonym żartem. Niemniej te wyniki, to znaczy to 21 mandatów mniej dla SNP i ten fenomenalny wynik dla konserwatystów pokazuje, że w Szkocji stawką była szkocka niepodległość i konserwatystom. Ten sukces konserwatystów polega na tym, że im udało się przyjąć rolę takiego lidera, obrońców Zjednoczonego Królestwa. To jest zresztą druga kampania, którą już toczyli w to oparciu o ten nowy typ polaryzacji. Poprzednio były wybory krajowe dokładnie rok temu. Ja bym jeszcze dodał tylko do tego, co pani Agata powiedziała, następującą rzecz. SNP ciągle ma bardzo dobry wynik w sensie głosów, bo ma 37% głosów. To jest zdecydowanie... jest SNP i jest cała reszta. Ciągle mają bezwzględną większość mandatów, więc to jest ciągle zwycięstwo. Natomiast jednocześnie to jest taka, powiedzmy, żółta kartka dla pewnej pychy władzy. Pamiętajmy, że SNP w Szkocji samej wygrało w zeszłym roku trzecie wybory z rzędu. W tej chwili drugi raz zdeklasowało całą konkurencję w wyborach westminsterskich na terenie Szkocji i trochę im odbiło. I to, co jest bardzo ciekawe, to, że to, co łączy w tym aspekcie partię konserwatywną jako partię rządzącą i SNP jako partię rządzącą, to nie tylko chodzi o to, że obie te partie straciły mandaty, ale chodzi też, że pani May straciła 10 ministrów, wiceministrów ze swojego gabinetu, którzy we własnych okręgach przegrali. Natomiast SNP wśród tych 21 mandatów straciło mandaty tak absolutnie kultowych, nazwijmy to, postaci jak Angus Robertson, szef grupy parlamentarnej w Westminsterze. Nie mówiąc Alex Salmond. Czy Alex Salmond, no to już absolutnie kluczowa osoba. Bo to jest też tak, że chyba właśnie ego tych liderek, czyli pani Theresa May i Nicola Sturgeon, zostało przetemperowane. Ja pamiętam Edynburg w zeszłym roku, też w czerwcu, tuż po wyborach, tuż po referendum brexitowym. Większość osób, a właściwie prawie wszystkie, które spotykałam na ulicach Edynburga, mówiły mi, gdyby było drugie referendum w sprawie sprawie niepodległości Szkocji, to zagłosowalibyśmy prawdopodobnie za niepodległością, choć w 2014 roku głosowaliśmy przeciwko niepodległości, co było takim dowodem na to, że jest ogromne poparcie dla SNP. Teraz, jak rozmawiałam z mieszkańcami Edynburga i Glasgow, wiele osób mówiło mi, mamy dość kolejnych referendów, mamy dość Nicoli Sturgeon, czego ona nie rozumie w słowie nie. Politykierstwo, mamy dosyć przegrała ego. Przez politykierstwo. Tak. Agato, jesteś tutaj jako kobieta oczywiście nie bez powodu. Bo to jest z tego powodu, że oczywiście doskonale znasz scenę polityczną Szkocji i Irlandii Północnej, ale to jest wielki triumf oraz tragedia kobiet Theresa May i Nicola Sturgeon, ale przejdźmy do trzeciej kobiety. Irlandia Północna, partia DUP, Demokratyczna Partia Unionistyczna, również kierowana przez kobietę Arlene Foster. Powiedz, co to w ogóle jest za partia, skąd ona się wzięła i dlaczego nagle stała się tak ważna? Ona stała się pewnie tak ważna, zawsze była ważna w Irlandii Północnej, no w polityce brytyjskiej chyba po raz pierwszy Irlandia Północna stała się tak ważna, bo mieszkańcy Irlandii Północnej często mówią, że są pomijani, ignorowani, zresztą mają tylko 18 mandatów w Westminsterze, więc nikt ich nie brał pod uwagę. No tym razem po raz pierwszy chyba Brytyjczykom Północna Irlandia rzeczywiście jest potrzebna, no bo bez nich, bez DUP, czyli bez Demokratycznej Partii Unionistycznej, nie udałoby się pani May rządzić po tych wyborach. Wyjaśnijmy w ogóle, co to jest Irlandia Północna. Posłuchajmy, jak brzmi Irlandia Północna. Czym w ogóle jest Belfast? Tylko na początek chciałbym, żebyśmy wyjaśnili słowo, które pojawi się w tej relacji dźwiękowej, którą Agata Kasprolewicz nagrała w Belfaście. Słowo kłopoty. Co to są kłopoty? Kłopoty to jest określenie wojny domowej, która trwała w Irlandii Północnej od końca lat 60. do 98. roku, czyli do porozumienia wielkopiątkowego. Często kłopoty nazywane są kryzysem w Irlandii Północnej, natomiast wielokrotnie zwracano mi na to uwagę, że sami mieszkańcy Belfastu chcą mówić na to wojna, bo to była rzeczywiście wojna, 3600 ofiar śmiertelnych. Tym niemniej słowo kłopoty też jest przyjęte. Agata Kasprolewicz zaprasza nas na spacer po Belfaście. Well, I'm a Republican. I'm Irish. I'm not British. I'm not English. I'm not Scottish. I'm not Welsh. Jestem Republikaninem. Jestem Irlandczykiem. Nie jestem Brytyjczykiem, ani Anglikiem, ani Szkotem, ani Walijczykiem. To jest mój kraj. That's my country. This is where I spell Belfast. To jest zachodni Belfast. Widzisz te murale na ścianach domów, irlandzkie flagi? To tak, żeby każdy wiedział, gdzie jest. Zachodni Belfast to republikańska część miasta. Świadczą o tym nie tylko irlandzkie flagi, plakaty Sinn Féin, murale upamiętniające irlandzkie ofiary kłopotów i tabliczki, takie jak ta, z napisem Brits Out, czyli w łagodnym tłumaczeniu Brytyjczycy nie są tu mile widziani, ale także muzyka, która wybrzmiewa przed wejściem do Irlandzkiego Centrum Kultury. Tutaj spotykam Briana Feeney, zdeklarowanego republikanina, historyka, autora książek o Sinn Féin, IRA i kłopotach. West Belfast is the most Republican part of Belfast and the most Republican part of the north of Ireland. Zachodni Belfast to najbardziej republikańska część miasta, ale też całej Irlandii Północnej. To zachodni Belfast głosował na Jerego Adamsa nieprzerwanie od 1983 do 2011 roku. To tu, w czasie kłopotów, wielu ludzi zostało zamordowanych. Największe okrucieństwa miały miejsce bardzo niedaleko od miejsca, w którym teraz siedzimy. Na ulicy, która znajduje się za nami, są ogrody poświęcone pamięci zamordowanych bojowników IRA. Na murach widnieją zdjęcia tych, którzy tu zginęli. To przeszłość na ulicach zachodniego Belfastu. Teraźniejszość brzmi tak. Zagłosuję na Sinn Féin. Jestem z zachodniego Belfastu. Zawsze głosuję na Sinn Féin. Jestem Irlandczykiem i chcę, żeby Irlandia znów była jednym krajem. Jest tylko jedna Irlandia i Wielka Brytania nie ma do niej prawa. Britain has no right in Ireland. główną ulicą zachodniego republikańskiego Belfastu jest Falls Road, która biegnie równolegle do Shankill Road, bastionu lojalistów. Tu zamiast flag irlandzkich powiewają brytyjskie. Obie dzielnice dzieli jeden z najdłuższych murów w Belfaście, jedna z 99 ścian miasta. O życiu w ich cieniu powstała książka 99 ścian pokoju. Jej autorką jest Aleksandra Łojek. Tutaj jest taki fragment pomiędzy bramami, który jest tak zwaną ziemią niczyją, tak to nazywamy, bo ona właściwie nie należy do nikogo. Przechodzimy dalej i jest kolejna brama, która jest zamykana od strony republikańskiej, czyli tą częścią, tą bramą zawiaduje ktoś od strony protestanckiej i drugą bramą, przechodzimy przez ziemię niczyją, jest druga brama i ta brama jest zamykana przez kogoś od strony republikańskiej. Zobacz, kłódki tutaj wiszą, to jest bardzo solidne zamknięcie. Bardzo solidna, bardzo solidna ściana. Tutaj rzeczywiście to jest rzecz mocna i tutaj jeszcze istotne jest to, że ona jest zamykana zawsze w niedzielę. Także w niedzielę, jeżeli ktoś się chce przedostać z jakichś powodów, bo ma krewnych, bo czasami tak się zdarza, bo się zakochał z jednej strony na drugą stronę, musi albo znaleźć otwartą bramę, albo iść kilka kilometrów dalej. Takie miejsce jak ta brama zamykająca się na noc, żeby republikanin nie mógł przejść na stronę lojalistyczną i na odwrót. Flagi organizacji paramilitarnych powiewające na ulicach poszczególnych dzielnic pokazują, jak głębokie są podziały wokół starego konfliktu, wyrosłego z pytania, czy Irlandia Północna ma być częścią Wielkiej Brytanii, czy przyłączyć się do Republiki Irlandii. Ale zdaniem Neela Germana, szefa tutejszego Instytutu Badań nad Konfliktem, jest szansa, że te podziały będą się zacierać. Zmiany może przynieść młode pokolenie, dla którego ten rozłam tożsamości na irlandzką i brytyjską przestanie mieć znaczenie. Mamy na to dowód. Robiliśmy badania, z których wynika, że coraz więcej młodych ludzi, szczególnie pochodzących z klasy średniej, przestaje myśleć o sobie jako o Brytyjczykach czy Irlandczykach, ale jako północnych Irlandczykach. Budują swoją tożsamość tu, w tym miejscu, odrzucając dawne podziały. Kiedy więc starsze pokolenie protestantów umrze, być może to młode, nie będzie już chciało nazywać się Brytyjczykami. Może wystarczy im być północnymi Irlandczykami. Trudno sobie to wyobrazić, będąc w takim miejscu jak Shankill Road, gdzie ulice od stóp do głów udekorowane są w brytyjskich flagach, a ściany pokryte muralami upamiętniającymi ofiary IRA. Ale kto wie? Bar Rex, najciekawsza mordownia, celowo to mówię, w Belfaście, myślę, w tej części, do której nierzadko zdarzało mi się chodzić kiedyś, jak nie miałam synka i zbierać bardzo interesujące materiały. Tutaj ludzie przychodzą, którzy przeszli do Troubles, którzy uczestniczyli w nich, byli żołnierze. Umówmy się, że i byli terroryści, jeśli coś takiego można powiedzieć o kimś, że jest byłym terrorystą. Ludzie z nieprawdopodobnymi historiami, ale najbardziej ciekawa historia, jaka mi się tutaj trafiła, to było to, że podszedł do mnie bardzo wytatuowany facet z twarzą doświadczoną wszystkim. Być może w moim wieku, który powiedział, usłyszawszy, że zbieram materiały do książki o Belfaście, powiedział: napisz, że ja nie chcę, żeby moje dziecko uczestniczyło w czymś takim. Ja nie chcę, żeby był sektarianizm, ja nie chcę, żeby ludzie walczyli ze swoimi sąsiadami, bo ja przez to przeszedłem, ja to wszystko wiem, ja brałem udział w zamachach. Są ludzie, którzy chcą bardzo tego pokoju i to są ludzie właśnie stąd. To relacja Agaty Kasprolewicz z Belfastu. Agata jest z nami również dr Przemysław Biskup. Co będzie DUP chciało za to, że będzie wspierać rząd Theresy May? Moim zdaniem przede wszystkim wsparcie finansowe dla Irlandii Północnej. Pamiętajmy, że Irlandia Północna jest niewydolna gospodarczo i bardzo potrzebuje dotacji budżetowych z Londynu. Po drugie, załatwienia w sensowny sposób gwarancji, znaczy kwestii granicy z Irlandią. Nawet dla partii ściśle unionistycznej, takiej anty, nazwijmy to, antyniepodległościowej jak DUP, to jest oczywiste, że to jest linia życia, ta granica i ona musi pozostać otwarta. Poza tym, być może rozstrzygnięcia, bo trzeba przepędzić jednej rzeczy. W Irlandii Północnej jest krajowy kryzys rządowy od mniej więcej roku. Były przyspieszone wybory do Parlamentu Krajowego. Ciągle nie został sformułowany rząd i są dwa wyjścia. I te wybory, które mieliśmy w czwartek, one właśnie pogłębiają ten stan rzeczy. I albo DUP będzie oczekiwać jakiegoś rodzaju presji rządu brytyjskiego na rząd Republiki Irlandzkiej, żeby skłonił Sinn Féin do kompromisu. Sinn Féin, czyli nad republikanów, tak? Dokładne przeciwieństwo DUP. Tak. Albo, bo alternatywą jest powrót tak zwanej władzy bezpośredniej Londynu do Irlandii Północnej, no to wówczas rozstrzyganie przynajmniej niektórych z tych rzeczy, które są do rozstrzygnięcia po swojej myśli poprzez Londyn. I jeszcze jedna ważna rzecz, Agata. Sprawy takie światopoglądowe. Obyczajowe właściwie. DUP jest partią, która bardzo mocno broni tego, że Irlandia Północna jest ostatnią częścią Zjednoczonego Królestwa, w której osoby homoseksualne nie mogą brać ślubu. To jest w ogóle ciekawe, jak właśnie ten wątek małżeństw homoseksualnych był bardzo ważny w tej kampanii w Irlandii Północnej. To było widać na ulicach, szczególnie w tych republikańskich, czyli katolickich częściach miasta, plakaty Sinn Féin w kolorach tęczy, czyli poparcia osób homoseksualnych dla Sinn Féin. Sinn Féin, kiedyś polityczne skrzydło partii Irlandzkiej Armii Republikańskiej, które niektórzy ludzie twierdzą, że to była organizacja katolicka. I teraz, kiedy ja rozmawiałam z mieszkańcami właśnie zachodniego Belfastu, przed chwilą słyszeliśmy relacje, naprawdę ogromna część moich rozmówców mówiła, to jest absolutnie niewyobrażalne, żeby w Irlandii Północnej osoby tej samej płci nie mogły brać. Musimy o jednej rzeczy pamiętać. To po pierwsze jest jednak sfera rządów krajowych i tutaj myślę, że Londyn w imię najlepiej pojętych własnych interesów będzie po prostu trzymał się od tego z daleka. A po drugie Sinn Féin jest organizacją katolicką w tym sensie, że reprezentuje ciągle mniejszość tego wyznania. Natomiast to nie jest partia katolicka w sensie programu, to jest partia lewicowo-socjalistyczna i zawsze nią była. I zawsze taka była. Na tym polega cała komplikacja. Już niestety nie mamy czasu, ale jakbyśmy chcieli... Szkoccy nacjonaliści to nie są nacjonaliści, bo słowo nationalist po angielsku znaczy co innego niż po polsku national. Słowo... National. To jest national, a nie nationalist. Ale mówi się na nich nationalist po angielsku, prawda? Nie ma zabarwienia pejoratywnego tak jak ma po polsku. Szkoccy konserwatyści są kierowani przez, powiedz Agata? Przez Ruth Davidson, która jest zdeklarowaną lesbijką, która jest w przededniu ślubu z irlandzką katoliczką. Z irlandzką katoliczką, tak. Także to troszeczkę jest pokomplikowane i jeszcze na dodatek się nakłada na to wszystko ten chaos polityczny, który powstał dzięki czwartkowym wyborom rozpisanym kiedyś przez panią Theresa May, która jeszcze przez jakiś czas pewnie będzie premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo państwu dziękuję. Dr Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Agata Kasprolewicz z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękujemy. Alternatywny Ulster, zespół Stiff Little Fingers, też z Belfastu. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson wezwał państwa Zatoki Perskiej, które w poniedziałek zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, do ograniczenia blokady. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie dały 2 tygodnie Katarczykom na wyjazd i swoim obywatelom tyle samo czasu na opuszczenie Kataru. Oprócz tego w bojkocie uczestniczą Egipt, Malediwy, Jemen i jeden z dwóch rządów w Libii. Odwołano także ambasadorów. Państwa Zatoki oskarżają Katar o wspieranie terroryzmu, w czym również wsparł te państwa Donald Trump, w przeciwieństwie do wielu urzędników jego administracji i wojskowych, którzy próbują łagodzić spór. Aby wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, zaprosiłem do studia Jana Natkańskiego, byłego ambasadora Polski w Egipcie, znakomitego eksperta w sprawach arabskich. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Napięcia między państwami Zatoki i zwłaszcza między Arabią Saudyjską, która chyba stoi za tym wszystkim, i Katarem, to nie jest nowa rzecz. To jest coś, co się toczy od dekad. Dlaczego akurat teraz? Nie jest to nowa rzecz i należało oczekiwać, że w takiej czy innej formie to, co buzuje w garnku zatokowym, podniesie do góry pokrywkę. Nikt się nie spodziewał, że podniesie tak wysoko i tak to się rozleje. Zacznę od takiej opowiastki, bo najlepiej orientalne rzeczy mówić na orientalną modłę przypowieści albo opowieści. Późną jesienią 2015 roku na pustynię w zachodnim Iraku, ale w prowincjach szyickich Iraku, udała się grupa myśliwych sokolników na polowanie. 26-osobowa. W niej kilku członków katarskiej rodziny panującej. Milicje szyickie ich zgarnęły. Porwały. Trwało to do wiosny tego roku i trwały negocjacje. Z kim? Z milicjami. Pewnie z pośrednikami irańskimi także. A Saudyjczycy twierdzą, że na finał tych negocjacji do Iraku poleciał minister spraw zagranicznych Kataru, żeby się spotkać z głównodowodzącym sił irańskich w Syrii i w Iraku, generałem Sulejmanim, osobą, która jest absolutnie na indeksie w sunnickich krajach Zatoki. Podobno zapłacono $1 miliard za uwolnienie tych i uwolnienie 50 jeszcze bojowników z różnych organizacji islamistycznych walczących w Syrii. A powiada się, że ta informacja była zgodnie z arabskim przysłowiem tym źdźbłem słomy, które złamało kręgosłup wielbłądowi, jak dźwigał swoje ciężary. No dobrze, ale to jest, rozumiem, że to jest coś, co zdenerwowało bardzo parę osób pewnie w Arabii Saudyjskiej, no ale są jeszcze głębsze rzeczy, prawda? Są głębsze rzeczy, ponieważ w konflikcie saudyjsko-irańskim o dominację dwóch regionalnych supermocarstw Katar się nie opowiada jednoznacznie po stronie saudyjskiej. Nie opowiada się, bo wspólnie z Iranem czerpie z tego samego wielkiego bąbla gazu, który w Zatoce Perskiej, który znajduje się między Katarem a południowym wybrzeżem Zatoki, irańskim wybrzeżem. To sobie nie może pozwolić na wielkie ruchy, bo od tego gazu zależy. Jest pierwszym importerem gazu płynnego, w tym do naszego gazoportu w Świnoujściu ten gaz przychodzi, żeby tak przybliżyć, powiedzmy, sprawy. To jest jedna historia. Druga, od dawna, wspomniał pan, że to nic nowego. Nic nowego, ponieważ Katar chce, dysponując olbrzymimi środkami finansowymi, będąc najbogatszym krajem świata, jeśli chodzi o dochody PKB na głowę ludności. Powiada się około 130 tysięcy dolarów rocznie. No a na głowę ludności, ale tej ludności na 2,5 miliona to jest 200 tysięcy z jakimś tam, powiedzmy... Tych, których się liczy do tego PKB. Którzy są obywatelami Kataru. W Katarze wszystko robią cudzoziemcy, w tym... budują w tej chwili te 6 klimatyzowanych stadionów na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2020 roku. Katar, dysponując takimi środkami, chce prowadzić własną politykę. Jest to mini państwo, ale chce być, że tak powiem, jak to Brytyjczycy powiadają, out of size, poza wymiarem, trochę bardziej. To jeszcze może, panie ambasadorze, dodajmy do tego jeszcze jedną taki element, który jest pewnie solą wokół, zwłaszcza Egipcjan, czyli telewizja Al Jazeera, bo to też mówi się, że miało olbrzymie znaczenie, zwłaszcza dla Egipcjan, którzy popierają ten bojkot. Telewizja Al Jazeera denerwuje w świecie arabskim wszystkich, ponieważ w profesjonalny sposób przez całe lata miała tylko jedno tabu. Miała nie krytykować emira i porządku w Katarze, a na wszystko inne miała wolną rękę. Telewizja wspierała wszystkie rewolty z okresu 2011 roku, wiosny arabskiej, w tym zwłaszcza gdziekolwiek funkcjonowało Bractwo Muzułmańskie. Popierano Bractwo Muzułmańskie, czyli partię Nahda w Tunezji, Bractwo Muzułmańskie w Egipcie i te organizacje, które wiążą się z Bractwem Muzułmańskim, no jest taki szejch alias Salabi w Libii, który w zasadzie jest przywódcą libijskiego Bractwa Muzułmańskiego. Jazeera się trochę zmieniła. Jazeera zwłaszcza po upadku prezydenta Mursiego, którego obalił obecnie panujący prezydent As-Sisi, Jazeera stała się tubą Bractwa Muzułmańskiego. Organizacji nielubianej ani w Zjednoczonych Emiratach, ani tym bardziej w Arabii Saudyjskiej, bo Bractwo Muzułmańskie jest organizacją islamską powstałą w 1928 roku, rządzącą przez jeden rok w Egipcie, ale to ono w Egipcie w okresie Sadata i Mubaraka odcięło się od przemocy, stało się umiarkowanym kierunkiem, ale propagującym jednocześnie demokratyczne metody rządzenia. Wybór Mursiego w Egipcie w 2012 roku był w pełni demokratyczny. To się islamskim nurtom, takim jak wahabizm w Arabii Saudyjskiej, nijak podobać nie może. To nie jest, mimo że muzułmanie i że islamski nurt, ale to nie jest sojusznik. Dobrze, panie ambasadorze, mam takie, być może pan nie podzieli tego wrażenia, ale że stawiamy po jednej stronie Arabię Saudyjską, po jednej stronie Katar, który jest modernizacyjny, który jest za demokracją, po drugiej stronie tych okrutnych Saudyjczyków, którzy mają u siebie dyktaturę i kobiety nie mogą jeździć samochodem same i tak dalej, i tak dalej. Czy Katar wspiera terrorystów? W moim przekonaniu, z wyjątkiem dwóch, trzech, bo albo nie mają pieniędzy, albo chęci monarchii, to wszyscy mają za uszami w zatoce, bo wspierali i wspierają sobie z różnych względów miłe i sympatyczne organizacje islamistyczne. Teraz w ramach eskalacji, bo to nadal jest eskalacja w tej zatoce, po zerwaniu stosunków, które nie są tylko zerwaniem, to są nałożone sankcje na Katar, to jest blokada gospodarcza. Blokada gospodarcza, która może być uciążliwa, jeśli się weźmie pod uwagę, że 40% nienaftowego handlu idzie przez to jedyne zamknięcie, przejście saudyjskie. To znaczy, ci, co zarabiają te miliardy, to prawdopodobnie dadzą sobie radę, ale gorzej będzie z tymi robotnikami. Z robotnikami. 90% ludności to są robotnicy. Ale wracając do pańskiego pytania. To nie jest tak, że tam są jedni czyści, a drudzy nie. W ramach eskalacji w Arabii Saudyjskiej i w Emiratach opublikowano listę osób i instytucji uważanych za terrorystyczne, a wspieranych i powiązanych z Katarem. Myślę, że gdyby niekoniecznie w Katarze, ale gdzie indziej siedli znawcy od tego typu organizacji i osobistości, to by ustawili jeszcze ze 2-3 listy podobne i niekoniecznie katarskie. Dobrze, porozmawiajmy o Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump po ogłoszeniu tej blokady zaczął wypisywać tweety, w których bardzo się z tego powodu ucieszył. No potem jego wojskowi, również sekretarz stanu próbowali jakoś załagodzić sytuację. Jaka jest postawa Amerykanów wobec tego wszystkiego, zwłaszcza prezydenta? Niejednolita, ale jest też kłopot z tą jednolitością. Dlaczego? A w Katarze jest największa baza amerykańska w Zatoce. 10 tysięcy ludzi plus samoloty, które stamtąd startują przeciw państwu islamskiemu w Syrii i w Iraku. Oczywiście to można zamknąć i przenieść. Nawet są takie sugestie w mediach arabskich, że to Zjednoczone Emiraty, w których jest baza francuska skądinąd. Chciałyby, żeby przynajmniej zamknąć, jeśli nie przenieść. Ostatnio, ponieważ jest modne hakerstwo jako źródło informacji, to ostatnio odkryto, opublikowano korespondencję e-mailową ambasadora Zjednoczonych Emiratów w Stanach Zjednoczonych, z której wynikają najróżnorodniejsze rzeczy. To z kolei Al Jazeera prawie codziennie punktuje w swoich programach, czego to tam wrednego dla Zatoki i dla jedności arabskiej w Zatoce nie było w tej korespondencji. To jest z jednej strony obecność amerykańska na w Zatoce, militarna. Natomiast z drugiej strony, jeśli po tej wizycie i potrójnym szczycie w Riyadzie 20 i 21 maja Trump utworzył nową oś zła. Przypominam panu redaktorowi, oś zła, która istniała kiedyś za Busha juniora. W tej osi zła jest państwo islamskie i Iran. Jeśli Katar nie jest przeciw Iranowi, no to mamy drugą historię. Dlaczego trzeba go wprowadzić do szeregu, z którego wyszedł? Bardzo dziękuję. Mnóstwo pytań i pewnie ciągle będziemy szukać odpowiedzi. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie, był naszym gościem. Zostajemy w tym rejonie świata, Bliskiego Wschodu. W Izraelu trwają obchody 50. rocznicy wojny sześciodniowej. 10 czerwca 1967 roku dobiegł końca błyskawiczny konflikt, dzięki któremu Żydzi po niemal 2000 lat odzyskali kontrolę nad Jerozolimą. Zdobyli też Półwysep Synaj i wzgórza Golan. Przede wszystkim jednak wtedy rozpoczęła się trwająca do dziś okupacja zachodniego brzegu Jordanu i Strefy Gazy. O tym, jak wyglądała ta wojna z perspektywy jej uczestnika, z Izraelczykiem Dawidem Hadarem rozmawiał Marcin Gutowski. Na początek obaj rozmówcy ustalili, jak się mają do siebie zwracać. Teraz mam pytanie i prośbę. To my na pan, czy po imieniu? A jak sobie życzysz? Mnie nie przeszkadza po imieniu. Ja wolę tak jak w Izraelu, po imieniu. Tak już w Izraelu jest. Na ty, tak. Że forma pan, pani raczej nie obowiązuje. W sądzie. I wtedy to jest groźne. Ale w rozmowie w radiu czy na ulicy zdecydowanie nie. Zawsze na ty. Bez względu na to, czy ktoś jest weteranem wojny sześciodniowej, czy dajmy na to studentem. Albo ministrem, zawsze na ty. Zostałeś w 1967 roku zmobilizowany jako rezerwista, prawda? Tak, wielki niepokój w powietrzu. Pukają do drzwi dwóch ortodoksów. Czy ja jestem obrzezany jak należy w armii? Może coś się stać i wtedy trzeba wiedzieć, czy można go pochować na cmentarzu żydowskim, czy nie. Bo jak nie jest obrzezany, no to nawet nie koło płotu. Przygotowywali boiska sportowe na tymczasowe cmentarze, bo była gotowość na, że może być wielka klęska, bo Tak, wtedy rabini błogosławili na przyszłe cmentarze nawet parki miejskie. Były takie rzeczy. Tymczasem wyprzedzające uderzenie izraelskiej armii okazało się nadspodziewanie skuteczne. Było to zaskoczenie bardzo ładnie zorganizowane, z taką pomyleniem wroga przez to, że zwolnili nas do domu jakieś 2 dni przed, że niby napięcie opadło i my wszyscy dostaliśmy przepustki, jesteśmy w domu i ja nawet wróciłem na naukę w Akademii Becalel, Akademia Sztuk Pięknych. Każdy miał małe radio koło siebie, tranzystor taki, i słyszę swoje hasło, bo każda jednostka miała hasło mobilizacji. No i w środku lekcji ja wstaję i mówię: panie profesorze, ja muszę się mobilizować. To on mi powiedział: dobra, skończy się lekcja, jadę do domu wziąć swój mundur. Widzę, że jakaś kobieta się kręci, pociski padają, dom koło nas oberwał w dach. Do nas tylko jedna kula weszła przez okno i tak zatrzymała, była zmęczona, przebiła okno, ale zatrzymała się na firance, zawisła sobie na takiej gumce, no a ta kobieta się kręci po ulicy. I my pytamy: pani, czy pani zwariowała? Nie, to już wszystko skończone, oni nie mają już samolotów, to tylko armaty są teraz, a żadnego ataku lotniczego nie będzie, bo syn sąsiadki z lotnictwa zadzwonił i powiedział, że już nie ma lotnictwa arabskiego w ogóle, że wszystko zlikwidowane, można być spokojnym. To był pierwszy dzień wojny. No i przypomnijmy, to była prawda. Tak to było. Przewaga Arabów, a więc Egipcjan, Syryjczyków, Jordańczyków i Irakijczyków, wspomaganych też przez inne kraje. Ta przewaga zarówno liczebna, jak i sprzętowa była znacząca, a mimo to udało się ich zaskoczyć. Twoja służba już podczas wojny była specyficzna, bo ty służyłeś jako fotograf w armii. Polegała na fotografowaniu olbrzymiej ilości jeńców i to było przesyłane do Czerwonego Półksiężyca, żeby w ich krajach wiedzieli, że oni są w porządku i że są gotowi do wymiany, bo my mieliśmy Izraelczyków u nich, przeważnie lotników. Jakie emocje towarzyszyły tym jeńcom? Jak byli traktowani też w tym obozie? Oni byli załamani, poniżeni. Szeregowcy i niskie rangi byli bardzo brzydko traktowani. Pamiętam, że wbiegają tłumy biegiem do obozu przez bramę i krzyczą, skandują: Ja'ish Dayan, Ja'ish Dayan, niech żyje Dayan, niech żyje Dayan, bo ich zmusili. Generał Moshe Dayan, izraelski dowódca, minister obrony. Żeby ich wyśmieszyć, tak. Oni już dzielili trofea, oni już dzielili sobie ulice w Tel Awiwie, bo oni mieli swoje radio po hebrajsku skierowane do nas. I na przykład było takie, że oni nas zwyciężą na wszystkich frontach. Fronty to jest chazitot, ale oni powiedzieli chazijot. Chazijot to są biustonosze. Zwyciężają nas na wszystkich biustonoszach. Skoro już padło nazwisko Moshe Dayana, to zyskał sobie miano bohatera wówczas, ministra narodowego. Tak. Przede wszystkim dzięki zdobyciu Jerozolimy, wzgórza świątynnego i muru zachodniego, tak zwanej Ściany Płaczu. Tak. Ty zresztą dokumentowałeś bezpośrednie konsekwencje wojny właśnie w Jerozolimie. Wiem, że nie wszystko możesz opowiedzieć, ale jak to wyglądało? Dzielnica żydowska zdobyta przez Jordańczyków w 1948 została przez nich trzymana w gruzach. Tak na złość, żeby było widać, że gruzy, że nic. Tam drzewa rosły w domach i osły się kręcą i psy. Na ile prawdziwe są doniesienia, które pojawiają się przy okazji tej rocznicy, że gotowy był plan ostatecznej reakcji na zagrożenie istnienia Izraela w postaci bomby atomowej? Podobno od lat tajemnicą Poliszynela jest to, że tak zwana operacja Shimshon była gotowa do realizacji. Wiadomo, że ojcem tego planu nuklearnego był Szymon Peres. Ja myślę, niedawno że to, zmarły prezydent jeśli Izraela. Jest, tak, że jeśli jest kraj, któremu się należy taka broń, to my. No, choć do dziś Izrael oficjalnie twierdzi, że nie ma broni jądrowej, ale to też tajemnica Poliszynela, że to, że nie ma, wcale nie oznacza, że nie ma, a pewnie przy nadarzającej się właśnie teraz okazji warto napomknąć światu z nieprzyjaciółmi na czele, że to, czego oficjalnie się nie ma od dawna, jest gotowe w razie czego do użycia. To jest nazywane przez nas stan niejasności, który bardzo ważno utrzymywać, żeby nie było wiadomo do końca. Nie mówimy tak, nie mówimy nie. A na koniec chciałbym cię jeszcze zapytać o twoje najmocniejsze, najbardziej żywe wspomnienie sprzed 50 lat. Jedno? W całym tym okresie. No to wspaniałe spotkanie ponieważ to jest jednak tajemnica wojskowa, z bardzo wysoką rangą generał egipski. Bardzo wysoka ranga. I zaczyna się rozmowa. No i jak pan się czuje? No, traktują mnie bardzo dobrze. Ja wiem, że będą wymiany, ja wiem, że niedługo wrócę. Ale ja jestem ranny z tyłu. Jak ja wrócę i okaże się, że to nie taka bohaterska rana na piersi, tylko że to z tyłu, że pomyślą, że uciekałem. Wracając do bardziej poważnego jednak wymiaru tej wojny, mówi się, że siódmy dzień wojny sześciodniowej wciąż trwa. To zresztą symptomatyczne, że dziś na murach Starego Miasta wyświetlano czarno-białe fotografie izraelskich żołnierzy wzruszonych, cieszących się ze zdobycia dostępu do ściany płaczu w 1967 roku. A przecież obok tych murów i wewnątrz ich mieszkają Arabowie, których całą dzielnicę wyburzono wówczas, by stworzyć plac do modlitwy. No, niedokładnie. Ja od pierwszego momentu jestem bardzo dumny z tego, że nie dołączyłem się do tej euforii. Moja mama od razu kupiła te wszystkie albumy zwycięstwa. A ja mówię, mama, zwariowałaś, przecież to jest nieszczęście. My nie możemy tam siedzieć. My nie mamy pieniędzy na ten luksus, trzymać tyle ludzi pod swoją władzą. I ten dramatyczny rozdźwięk pomiędzy tymi, którzy uważają to, co się do dzisiaj dzieje na zachodnim brzegu Jordanu za zwycięstwo, a tymi, którzy uważają to za klęskę, trwa do dzisiaj w Izraelu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Absolutnie, tak. Dziękuję też. Dawid Hadar w rozmowie z Marcinem Gutowskim na koniec raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Gutowski, Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar. Na szczęście Saturn daje kasę na drugi produkt. Bądźmy zachłanni, drodzy Państwo. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup telewizor Samsung 55 cali 4K Smart klasa A za 3399 zł, a dostaniesz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Perfekcyjna jakość. Innowacyjne technologie. Jednym słowem, Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na